program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 10 czerwca, minęła 6. Serwis Trójkilo, Romuald Wójcik. Dodatkowe pieniądze dla samorządów, nauczycieli i na obronność. Rząd znowelizował tegoroczny budżet. Turecki statek, który usiłowali opanować nielegalni imigranci, uwolniły włoskie służby specjalne. Za nami pierwszy z trzech dni festiwalu piosenki polskiej w Opolu. W serwisie relacja naszego reportera. Znowelizowany zostanie tegoroczny budżet. To wyjście naprzeciw postulatom Solidarności, powiedział premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu przypomniał, że rozmowy na ten temat trwały kilka miesięcy. Nowelizacja budżetu pozwoli wypłacić wyższe pensje pracownikom sfery budżetowej. Rząd wypłaci też nagrody specjalne nauczycielom po 1125 zł, a także zapewni środki na dalsze wspieranie rolników. Staramy się poprzez te zmiany w ustawie budżetowej zabezpieczyć środki zarówno związane z trudnościami na rynkach rolnych, zapewnieniem wyższych cen skupu niż te, które aktualnie obowiązują na rynku. Mówił premier Mateusz Morawiecki. Dodatkowe pieniądze pójdą również na samorząd. Mowa o ponad 14 miliardach złotych. Samorząd będzie mógł dysponować środkami według własnych potrzeb, zapowiedziała minister finansów Magdalena Rzeczkowska. Zachęcam, żeby przede wszystkim myśleć też obok bieżącego funkcjonowania o inwestycjach. Nowelizacja budżetu będzie oznaczała wzrost wydatków o ponad 20 miliardów złotych, a także wyższy deficyt w państwowej kasie o 24 miliardy. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Przymusowa relokacja migrantów jest szkodliwym pomysłem, powiedział minister do spraw Unii Europejskiej. Szymon Szynkowski-Welsenk podkreślił, że takie rozwiązanie traktuje migrantów jak towar, który można dowolnie rozłożyć, podczas gdy osoby te podejmują samodzielne decyzje co do kraju, w którym chcą przebywać. Każde państwo ma autonomiczne prawo do decydowania o swojej polityce, kogo do swojego kraju przyjmuje, kogo nie przyjmuje. Nie powinno być to przedmiotem narzucania tego komukolwiek. Wówczas to rozwiązanie okazało się, że nie zostało efektywnie wdrożone, bo po prostu technicznie państwa nie miały możliwości skutecznie wdrażania takiej relokacji. Także to jest rozwiązanie szkodliwe, nieefektywne i nie rozwiązuje problemu. Jesteśmy przeciwni temu mechanizmowi teraz i będziemy podejmować wszelkie środki, żeby on nie został wdrożony. Pakiet migracyjny zakłada, że w razie braku zgody na przyjęcie migrantów docierających na południe Europy, poszczególne państwa będą zmuszone do zapłacenia ponad 20 tysięcy euro za każdą nieprzyjętą osobę. Turecki statek, który usiłowali opanować nielegalni migranci, uwolniły włoskie służby specjalne. Do interwencji doszło w pobliżu wyspy Ischia. 15 nielegalnych migrantów ukrytych na statku, uzbrojonych w noże, zaatakowało liczącą 22 osoby załogę. Usiłowali dostać się na mostek kapitański i zmusić statek płynący z Turcji do Francji do zmiany kursu. Kapitan wezwał pomoc. Na niewielki statek towarowy Galata Seaways dwoma helikopterami przybyli komandosi elitarnej brygady San Marco. Członkowie załogi znajdujący się w rękach migrantów zostali uwolnieni. Statek znajduje się na redzie portu w Neapolu. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Do Naczelnego Sądu Administracyjnego zostało wysłane zażalenie na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego dotyczące kopalni Turów, poinformowała minister klimatu i środowiska. Kompleks energetyczny w Turowie jest gwarantem bezpieczeństwa regionu i rząd Prawa i Sprawiedliwości zrobi wszystko, aby zapewnić jego dalszy rozwój i utrzymać kilkadziesiąt tysięcy miejsc pracy, stwierdziła Anna Moskwa. Podczas wizyty we Francji minister zaznaczyła, że Polska jest pewna otrzymanej koncesji. Pewni decyzji środowiskowych. Niemniej jednak jeszcze 14 postępowań w różnych sądach w Polsce. Tych skarg, które zostały złożone i przez stronę niemiecką, i przez stronę czeską, ale i przez polskie organizacje. To jest coś, co się wierzę, że zakończy naszym sukcesem. Natomiast zajmie nas troszkę czasowo i na pewno komunikacyjnie zupełnie niepotrzebnie. Premier Mateusz Morawiecki powiedział w Turowie, że rząd nie dopuści do zamknięcia kopalni. Zrobimy wszystko, aby zakład pracował do 2044 roku, podkreślił szef rządu. Za nami pierwszy z trzech dni jubileuszowego 60. Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Wczoraj odbyły się dwa koncerty, wielka gala od Opola do Opola oraz debiuty. Więcej o tym Paweł Turski, który jest na miejscu. Oba koncerty były wspaniałe. Podczas pierwszego usłyszeliśmy najpopularniejsze piosenki ostatniego roku oraz przeboje ostatnich 60 lat. Drugi pozwolił za to odkryć wszystkim w opolskim amfiteatrze nowe utwory. Fajnie było, bardzo fajnie. Było niesamowicie. Niesamowite osobowości wystąpiły na tej scenie. Niesamowity poziom. Nie kryją festiwalowicze, którzy pozostali w amfiteatrze aż do pierwszej w nocy, aby od razu dowiedzieć się, kto zdebiutował debiutantów otrzymał nagrodę jury, czyli Karolinkę. Ta powędrowała do zespołu Felivers. Wielka radość, szczęście i niesamowita chwila. Nagroda publiczności trafiła za to do Jana Majewskiego. Nie wiem, czy ta nagroda publiczności jest ważniejsza, ale wydaje mi się, że na pewno jest bardzo ważna, bo to tak naprawdę dla nich robimy tą muzykę, dla nich gramy koncerty, dla fanów. Tajemnicą wciąż jest to, kto otrzyma specjalną nagrodę Trójki. Laureata poznamy niebawem, bo już po 17.30. Dziś od 10.00 z opolskiego rynku lista przebojów Trójki po godzinach. Gośćmi Tomka Miary będą m.in. Wanda Kwietniewska i Jan Majewski. Trójka jest patronem medialnym 60. Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj na północy i w centrum pogodnie, na południu więcej chmur i przelotne opady deszczu oraz burze. Temperatura od 21 stopni na południowym wschodzie i w Kotlinach Sudeckich, około 26 w centrum, do 29 na ziemi lubuskiej i Wielkopolsce. Wiatr będzie umiarkowany, na wybrzeżu okresami dość silny, porywisty, północno-wschodni. Trójka. Program trzeci. Na zegarze już prawie 6 minut po godzinie 6. Bed and Breakfast. Proszę Państwa, zaczynamy stylowo dzisiaj. Skład następujący: Elżbieta Malinowska, Rafał Jarząbek, Staszek Perzyna, Piotr Firan. Dzień dobry, witamy. Bed and Breakfast w Trójce. To 10 dzień czerwca, 161 dzień roku. Słońce wzeszło o 4.13, zajdzie o 20.57. Mamy dzień heraldyki, dzień secesji i dzień elektryka, proszę Państwa. A jak wiadomo, elektryka prąd nie tyka. Mam nadzieję, że historie także się pojawią. Zapraszamy do 9. Marlon Brando, Jimmy Dean, on the cover of a magazine. Grace Kelly, Harlow Jean, picture of a beauty queen. Jean Kelly, Fred Astaire, Ginger Rogers, dance on air. They had style, they had grace. Rita Hayworth gave good face. Lauren Catherine Manitou, Betty Davis, we love you. Ladies with an attitude, fellas that were in the mood. Don't just stand there, let's get to it. Strike a pose, there's nothing to it. Madonna przed momentem. Dzisiaj proszę Państwa między innymi o zwierzętach, a konkretnie o ptasich zachowaniach, które się zmieniają pod wpływem zmian klimatu. Podobno zmienia się także zachowanie bocianów i mogą przestać przylatywać do naszego kraju. Podobno to także zaskoczyło badaczy ptasich zachowań, czyli ornitologów, którzy dostrzegają pewne tendencje. To tak a propos tego, co przed nami w tej godzinie. Poza tym połączymy się z Jankiem Pachlowskim, który jest na Florydzie. Albo przemieścił się. Tak naprawdę to nigdy nie wiadomo, gdzie jest Janek, proszę Państwa. Trwają finały Ligi NBA. Na pewno będzie dwutakt w wykonaniu Jana Pachlowskiego. I w tej godzinie nie zabraknie także spotkania z Henrykiem Sytnerem i inspiracji weekendowych. 11:30 po 6:00. Wracam do siebie. Zabieram cię. Ale długo idę.

pędzę gną, przekroczyłam 202, mijam szereg chudych pan, fioletowy zachód miast nie kojarzą cię, jak chyba też. Zostawiłam ból wczoraj w Hollywood, zniknął jak cień, zniknął jak cień. Zanurzyłam ból i patrzyłam, jak topi się na dnie. Zostawiłam ból wczoraj w Hollywood, najwyraźniej, najwyraźniej. Gwiazdy steszą się przed oczami, już nowy sen, jak ten. Finał NBA rozpala na całym świecie. Minionej nocy w Miami odbył się czwarty mecz rywalizacji o mistrzostwo najlepszych koszykarskich rozgrywek na świecie pomiędzy Miami Heat a Denver Nuggets. Był na nim nasz człowiek z Florydy, Jan Pachlowski. Dzień dobry, Janku. Dzień dobry, kłaniam się nisko. Chciałem Państwu opowiedzieć o fenomenie tych rozgrywek, niekoniecznie o kwestiach sportowych, ale tutaj z dziennikarskiego obowiązku powiem, że Heat przegrali i już przegrywają w tym finale 1-3 i koszykarze z Denver dzieli tylko jedno zwycięstwo od mistrzostwa, zresztą pierwszego w historii klubu ze stanu Colorado. Ale finał NBA to jest wyjątkowa impreza. To jest impreza o światowym rozmachu. O tym się mówi na całym świecie i proszę sobie wyobrazić, że naprawdę niewiele krajów jest w stanie tak zorganizować taką imprezę, jak robią to Amerykanie. Oni są mistrzami świata. Jeżeli chodzi o promocję, o tą całą otoczkę, o zrobienie show, bo rozmawiam z kibicami i oni mówią, my nawet tak średnio lubimy koszykówkę, ale to, co się dzieje podczas meczu, występy. Nie tylko tańczą młode dziewczyny na parkiecie w przerwach podczas tego spotkania, ale także dla zabawy, ale także, żeby po prostu pokazać, że można coś w takim starszym wieku robić. Tańczą też oczywiście starsze osoby. Te, które ukończyły, proszę sobie wyobrazić, nawet 80 lat. Nie ma tutaj żadnych animozji pomiędzy kibicami. Kibice siedzą między sobą. Tak jak przyjechałem na kilka godzin przed tym meczem, a to dlatego, żeby uciec przed korkami, bo proszę sobie wyobrazić, nie wiem jak to jest w Polsce, ale w Stanach Zjednoczonych, a przede wszystkim w Miami, bo w Miami są jedne z największych korków właśnie w Ameryce Północnej. Mamy też w Warszawie bardzo długie. Tylko jestem ciekawy, nawet nie wiem, czy nie są dłuższe. Ale wiesz co, czy przed taką imprezą, no na przykład można porównać jak na Stadionie Narodowym, to czy na przykład 2 kilometry pokonuje się w 1,5 godziny, bo to tak mniej więcej wygląda. Nawet wolniej czasami. Chociaż teraz wszyscy wyjechali, więc cudownie jeździ się po mieście. To jest porównywalne tutaj w okolicach meczu, właśnie te 2 kilometry, mniej więcej tyle się samochodem pokonuje. I też szukałem, czy można było jeszcze dostać bilety na dzisiejszy mecz finałowy. Najtańsze znalazłem na tak zwanym czarnym rynku za $500. Też taka Janek, ciekawostka. Gdzie jest czarny rynek? Janek, ty w takich miejscach bywasz? No to tak pod halą powiedzmy, no tak zwany to wszystko jasne. Czarny rynek. Tam jeszcze oferowano bilety. Proszę sobie też wyobrazić, że ze względu bezpieczeństwa w wielu miejscach nawet nie ma plastikowych noży. To dlatego, żeby po prostu było bezpieczniej, a mówiłem o tym kibicowaniu, o tym braku antagonizmu, o tym, że kibice pomieszani między sobą siedzą w koszulkach jednego i drugiego zespołu, to przenieśmy się, ja stoję teraz przed halą, jeszcze są bardzo duże korki, ale przenieśmy się do hali 3 godziny wcześniej, posłuchajmy tej atmosfery, jaka była. I też jedna ważna rzecz, bo w trakcie usłyszą Państwo fragment amerykańskiego hymnu. Zawsze przed każdym meczem Ligi NBA, nie tylko finałem, ale nawet sezonie zasadniczym i nie tylko zresztą NBA, bo tak jest w rozgrywkach NHL czy w futbolu amerykańskim, hymn Stanów Zjednoczonych odgrywany jest przed każdymi zawodami. Posłuchajmy zresztą atmosfery. Czy wyobrażają sobie państwo hali, w której jest 20 tysięcy ludzi, płomienie, które wybuchają, to jest taki symbol właśnie płomieni, czyli Miami Heat. Tak było także podczas tego meczu. Na początku znakomite show, tańce, pokazy, konkursy. Niesamowite tutaj jest jeszcze to, że przychodzą gwiazdy. Gwiazdy wielkiego formatu na te spotkanie. Naprawdę warto to zobaczyć i te najtańsze bilety teraz kosztowały $500, ale też warto czasami nawet tyle zapłacić, żeby zobaczyć coś takiego wyjątkowego. Tak jak podkreślam, to jest tak duże show, tak duże wydarzenie sportowe i nie trzeba lubić koszykówki, żeby po prostu bawić się na tym spotkaniu. Na przykład trener bierze czas, kto najładniej się całuje, albo kto najbardziej ekstrawagancko tańczy, albo wymyśli, nie daj Boże, co i wtedy jest pokazywane na tym wielkim telebimie. To jest radość, to jest trochę, jeżeli się zostanie wybrane przez realizatora i jest pokazane, to tak troszkę jakby się w totolotka wygrało. Oczywiście, no niesamowicie drogo też jest na takich meczach. Złocisty napój, chyba najdroższy na świecie w Miami był dzisiaj właśnie. Janku, ja mam nadzieję, że oni sobie nie odmawiają tej przyjemności i często ciebie pokazują, kiedy wpatrujesz się w zmagania zawodników. Ja mam taką przyjemność opowiadania państwu o tym, tak więc to jest już dla mnie najlepsze pokazywanie się. Czy w Stanach Zjednoczonych obchodzi się też Dzień Elektryka? Jeszcze chciałem Myślę, że na Florydzie zrywa ten wiatr, linie energetyczne, są połamane drzewa. Wydaje się, że to jest taki zawód poważany. Bardzo. I proszę sobie wyobrazić, że już te ekipy, na przykład gdy idzie huragan, ekipy z innych stanów są na granicy tam, gdzie wiadomo, gdzie przynajmniej są takie prognozy, że huragan nie dojdzie, bo huragan zrywa rzeczywiście te linie wysokiego napięcia i bardzo często przez tydzień, nawet do 10 dni nie ma prądu. I jest to o tyle bardzo ciężkie, że na Florydzie jest bardzo wysoka wilgotność i szczególnie starsi ludzie po prostu mogą nawet stracić życie w takich trudnych warunkach przy tak wysokiej wilgotności i po prostu starają się jak najszybciej to naprawić. Ja sam byłem świadkiem, że w zeszłym roku, zresztą też w poranku sobotnim Trójki opowiadałem, świadkiem naocznym i zmagałem się z huraganem Ian i prądu nie było przez 5 dni. To jest bardzo ciężkie, ale elektrycy naprawdę zjeżdżali z wielu części Stanów Zjednoczonych, żeby te szkody jak najszybciej naprawić. I gdy przyszedł prąd, gdy zaczęła chodzić klimatyzacja, to nigdy wcześniej tej klimatyzacji tak bardzo nie doceniłem, jak po tak długiej przerwie. Dzielni ludzie. Jan Pachlowski także. Pozdrawiamy serdecznie, Janku, i do usłyszenia. Dziękuję, do usłyszenia. Out of our, but we breathe, we breathe. Mamy Dzień Elektryka. Wszystkim elektrykom składamy życzenia dzisiaj. Nie jest to łatwy zawód. Kable się, proszę Państwa, plączą. Człowiek działa pod presją czasu. Lodówka może się rozmrozić, kiedy za długo nie ma prądu. Jak tu rozmawiać później z domownikami, kiedy to wszystko wypłynie? Bez elektryczności ani rusz w dzisiejszych czasach. Słuchacz w tej sprawie. Panele założyłem i nie działają mi. To znaczy, że zamówiłem, zapłaciłem, przyjechała ekipa, zaczęła pracować bardzo ładnie i już zaczęła chodzić po trzecim panelu. Zamówiłem 8, dostałem 6. Przy trzecim już zaczęła chodzić ta instalacja. Przyjechała następna ekipa na kontrolę niby. I proszę pana, wlazł jeden taki diabeł na dach i zaczął rozkręcać i skręcać i przestało działać. Czyli to diabeł, nie elektryk. Co mogło pójść nie tak, proszę państwa? To pytanie także zadajemy w Dniu Elektryka. 2 2 7 3. Czego chcesz, czego nie chcesz, wiesz, to nie pierwszy raz, gdy ktoś ślepo błądzi. Nic z tego nie będzie, nic z tego nie będzie. Łzy sny, mówisz, jestem zły wczoraj. Wczoraj wołasz, bądź dzisiaj, wieszasz psy znowu. Znowu rację mam, mówisz, będę sam. Nic z tego nie będzie, nic z tego nie będzie. Świetnie cię rozumiem, zaczęliśmy się. Co ty ze mną masz, w co ty ze mną grasz? Nic z tego nie będzie, nic z tego nie będzie. Puść mnie, przestań szarpać się, jeśli czegoś chcesz, to od razu bierz. Złap, puść, mogę podać ci nóż. Nic z tego nie będzie, z tego nic nie będzie. Hej. Ale proszę państwa, w dniu elektryka nie może zabraknąć panów elektryków, mam nadzieję, którzy opowiedzą o swojej pracy, o awariach i o tym, w jakich warunkach działają. Bo czasem ekstremalne zjawiska pogodowe uniemożliwiają dotarcie do miejsca awarii. Nasz numer do państwa dyspozycji. Oczywiście, gdyby ktoś zapomniał, 2 2 7 3. Mamy weekend. Za moment na wycieczkę zabierze nas Henryk Sytner. Mamy góry, jeziora, morze, ale także wyspy. To ruszamy na największą w Polsce. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Wolin i okolice to prawdziwa gratka dla amatorów wędrówek. Nie brak tu historycznych pamiątek i pięknych krajobrazów. Anna Olej-Kobuł twierdzi, że warto tu wracać. Bo oto jesteśmy w miejscu, jeżeli ktoś ma fantazję i potrafi sobie wyobrazić, to tu właśnie był starosłowiański gród Wineta, legendarny, zatopiony, który raz na 100 lat pojawia się i czeka, aż ktoś go odczaruje. Tak naprawdę Wolin zaczarowany jest na początku sierpnia, kiedy tutaj odbywa się festiwal wikingów i co ciekawe, kiedy byłam w skansenie w Szwecji, w skansenie wikingów, Foty Weekend i rozmawiałam, mówiłam właśnie, że a my tu w Polsce mamy Wolin, to taki Wiking, widać, że Wiking był ubrany w cały strój odpowiedni, mówi, ja, mówi Wolin, mówi, to takie piękne miejsce, mówi, my tu zawsze chcemy przyjechać co roku, bo tu warto przyjechać. No to skoro ze Szwecji ludzie przyjeżdżają, to tym bardziej warto na Wolin wpaść. W sierpniu, kiedy jest festiwal wikingów, faktycznie mamy możliwość zobaczenia i pokazów, i turniej, i dawnego rzemiosła, nabyć się jakieś świecidełka pięknie zrobione w stylu celtyckim, słowiańsko-wikingowym, ale tak naprawdę warto przyjechać tu o każdej porze roku. Możemy tutaj zdobyć Górę Gosań, chyba jeden z najpiękniejszych widoków na plażę. Plaża u stóp Góry Gosań jest dosyć wąska, ale widok jest no prawie taki, jakbyśmy z samolotu albo z balonu patrzyli w dół. Naprawdę niesamowite wrażenie. I znajdziemy tutaj też w Wapnicy jezioro turkusowe. Niesamowite miejsce, niesamowite, gdyż faktycznie to jezioro ma taki turkusowy kolor, ponieważ tu mamy wyrobisko dawnego kamieniołomu Kredy i stąd ten niesamowity odcień wody. Są momenty, kiedy promienie słońca tak wpadają do tej wody, że ona po prostu wydaje się jakby namalowana dziecięcą kredką. Zupełnie nieprawdopodobnie. No i wreszcie coś dla panów, bo myślę, że kolorem wody to się raczej panie będą pewnie zachwycały. Tu możemy w Zalesiu znaleźć eksperymentalną broń V3. No, scena prawie jak z Bonda, ponieważ Adolf Hitler tutaj właśnie umiejscowił specjalne wyrzutnie, takie działo o rekordowym zasięgu strzału sięgającym ponad 100 kilometrów. Ale jak to w życiu bywa, była to w zasadzie chybiona konstrukcja o tyle, że nigdy nie odegrała żadnej roli w II wojnie światowej. Dziś natomiast jest magnesem ściągającym turystów z olbrzymią mocą, no bo wdrapać się na takie działo... I zrobić sobie zdjęcie i pomyśleć, jak daleko można by było stąd strzelić, to jest dopiero wyczyn. Woliński Park Narodowy to miejsce i na rower, i na spacer, i na pobieganie, jeżeli ktoś lubi uprawiać jogging, dla każdego tak naprawdę. Zupełnie zaskakujące przez to, że ciągle jeszcze na szczęście nie zadeptane. Piękne tereny, niedaleko także wspaniałe, szerokie plaże, a i nad Bałtykiem dzisiaj piękna, słoneczna pogoda i raczej to się, proszę Państwa, nie zmieni. Z Anną Olej-Kobuł rozmawiał Henryk Sytner, na zegarze 14 minut do 7.